ग्यारहवां सर्ग। महर्षि भृगु के योग दृष्टि से भली भांति पुत्रवृत्तांत प्रदर्शन से तथा काल के संवाद से जगत की स्थिति मन का खेल है यह वर्णन। काल ने कहा, हे मुनिजी, समंगा नदी के तट पर जहाँ बड़ी बड़ी तरंगों की पंक्तियों की गंभीर ध्वनियों से वायु प्रतिध्वनित होते हैं, आपका पुत्र तपस्या कर रहा है। उसने जटा धारण कर रखी है, रुद्राक्ष की मालाओं के कंकण पहन रखे हैं और सब इंद्रियों के अपने अपने विषयों में भ्रमण को रोक दिया है। इस प्रकार की गतिविधि से युक्त वह 800 वर्षों से वहां पर अटल तपस्या में स्थित है। 1-2 हे मुनिजी, यदि आप पुत्र चरित्र रूप पुत्र के मनोभ्रम को, जो स्वप्न के तुल्य है, देखना चाहते हैं तो योग दृष्टि को भली भांति खोलकर शीघ्र उसे देखिए। 3 श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, जगतों के एकमात्र अधिपति सर्वत्र समदृष्टि काल के। 700 पेज 25 सर्ग 11 701 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। यों कहने पर महर्षि भृगु ने योग दृष्टि से पुत्र के चरित्र का ध्यान किया। 4 उन्होंने ध्यानवश एक क्षण में बुद्धिरूपी दर्पण में प्रतिबिंबित पुत्र के वृत्तांत को आदि से लेकर अंत तक संपूर्ण देख लिया। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 5 वर्टिकल बार वर्टिकल बार फिर समंगा नदी के तट से आकर मंदराचल के शिखर पर काल के आगे स्थित अपने स्वस्थ शरीर में भृगु ने प्रवेश किया। अब वर्टिकल बार 6 वर्टिकल बार वर्टिकल बार आश्चर्य से विकसित सुंदर दृष्टि से राग द्वेष शून्य काल को देखकर पुत्र के प्रति राग रहित हुए मुनि भृगुजी ने यह वचन कहा। 7 हे भगवन, हे भूत और भविष्य के अधिपति, हम लोगों का चित्त स्नेह आदि से मलिन है, इसलिए हम लोग अज्ञानी हैं। हे देव, आप जैसे त्रिकालज्ञ पुरुषों की ही बुद्धि भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को साफ साफ देखती है। वर्टिकल बार 8 वर्टिकल बार वर्टिकल बार तरह तरह के विकारों से भरी हुई और असत्य स्वरूप वाली यह जगत स्थिति सत्यसी प्रतीत होती हुई विद्वान को भी भ्रमित करती है। 9 विश्वभूत जगत स्थिति की तरह कारणभूत मन का रूप भी हम लोगों के लिए दुर्जेय है, ऐसा कहते हैं। हे देव, इस मनोवृत्ति का जो स्वरूप आपके अंदर रहता है और इंद्रजाल के तुल्य माया और मोह की सृष्टि करता है, उसे आप ही जानते हैं। वर्टिकल बार 10 वर्टिकल बार वर्टिकल बार भगवन, मेरे इस पुत्र की महाकल्प तक मृत्यु नहीं है, ऐसा मुझे ज्ञात था, इसीलिए उसे मृत देखकर मुझे यह व्यामोह हुआ है। 11 हे देव, मेरे पुत्र की आयु अभी क्षीण नहीं हुई है, फिर भी काल उसे ले गया, इस प्रकार मेरी तुच्छ इच्छा भगवद इच्छा से उत्पन्न हुई। 12 हे विभो, यद्यपि हम लोग संसार की गति को भली भांति जान चुके हैं, तथापि भगवद इच्छावश हम आपत्तियों और संपत्तियों के हर्ष और क्रोध के वशीभूत होते हैं। 13 भगवन, अपकार या अनुचित कार्य करने वाले व्यक्ति पर क्रोध करना चाहिए और उचित कर्मकारी पर प्रसन्नता प्रकट करनी चाहिए, इस प्रकार का नियम संसार में चिरकाल से चला आ रहा है, इसलिए मैंने आपके प्रति क्रोध किया है। 14 वर्टिकल बार वर्टिकल बार जब तक यह अवश्य करना चाहिए यह नहीं करना चाहिए, यों इष्ट और अनिष्ट साधनों का फल सत्य है, ऐसी प्रतीति रहती है तभी तक जगत की भ्रांति है। हे जगत गुरु, इस समय उस भ्रांति का तत्वज्ञान से त्याग हो चुका है, इसलिए क्रोध और प्रसन्नता करना चाहिए, यह नियम भी हेय हो गए हैं। इस समय आप पर क्रोध करना अनुचित ही है। 15 पूर्व वर्णित रीति से अपराध के रहते भी क्रोध करना उचित नहीं है, यदि अपराध बिल्कुल न हो उसे अपराध मानकर क्रोध किया जाए तो क्रोध करने वाले को ही दंड देना उचित है, ऐसा कहते हैं। भगवन, केवल आपके एकमात्र नियम परिपालन रूप कार्य का विचार न कर यानी आप केवल नियम का परिपालन करते हैं, किसी के प्रति राग द्वेष से किसी का हनन नहीं करते, इसका विचार न कर। अब यहाँ पर भृगु अपने शरीर से निकलकर उनोन समंगातट पर्यंत सब प्रदेशों में क्रमशः पुत्र के वृत्तांत को देखकर फिर वापस आकर अपने शरीर में प्रविष्ट हुए। ऐसी भ्रांति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि योग बल से अपने स्थान में सब कुछ देखा जा सकता है और निकलकर घूमने पर भूत और भविष्य वृत्तांत का दर्शन योग दृष्टि के बिना नहीं हो सकता। इसलिए समंगा नदी के तट से आकर अपने शरीर में प्रविष्ट हुए, इस उक्ति का तात्पर्य उसके चिंतन को छोड़कर उन्होंने केवल शरीर का संधान किया, इसमें समझना चाहिए। पेज 26। स्थिति प्रकरण श्री योग वासिष्ठ महारामायण। जब हम आपके लिए क्रुद्ध हुए तब हम ही आपके दंडनीय हो गए हैं। 16 वर्टिकल बार हे देवाधिदेव, आपने इस समय मुझे मेरे पुत्र के चरित्र का स्मरण कराया है। इस कारण समंगा नदी के तीर पर योग दृष्टि से मैंने अपने पुत्र को देखा है। वर्टिकल बार 17 वर्टिकल बार इस जगत में मन ही भौतिक शरीर की कल्पना करता है, इसलिए सर्वत्र जाने वाले मन ही प्राणियों के स्थूल और सूक्ष्म शरीर है। मन से इस जगत की भावना होती है। वर्टिकल बार 18 वर्टिकल बार इस तरह विनयपूर्ण वार्तालाप से एवं अपने द्वारा उपदिष्ट सूक्ष्म तत्व के ग्रहण से काल संतुष्ट हुए थे, अतएव उनकी उक्ति की प्रशंसा करते हुए काल ने कहा, ब्राह्मण आपने मन ही शरीर है ऐसा जो कहा है वह बहुत ठीक कहा है, क्योंकि जैसे कुम्हार घड़े को बनाता है वैसे मन संकल्प से देह का निर्माण करता है। 19 जैसे बालक अज्ञानवश अविद्यमान वेताल की कल्पना करता है, वैसे ही मन संकल्प से पूर्व में नहीं बनाए गए आकार का क्षणभर में निर्माण करता है और पूर्वकृत आकार का क्षणभर में विनाश करता है। 20 मन की असत पदार्थ के निर्माण की शक्ति सब लोगों के अनुभव से सिद्ध है, ऐसा कहते हैं। देखिए न भ्रम स्वप्न मिथ्याज्ञान आदि से भासुर तथा गंधर्वनगर के तुल्य आकार वाली शक्तियां मन में देखी गई हैं। 21 हे महामुनि जी, इस स्थूल दृष्टि की अवस्था का अवलंबन कर पुरुष के मरूप सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दो देह हैं, ऐसा कहा जाता है। 22 तब सूक्ष्म दृष्टि कौन है? इस शंका पर कहते हैं, हे मुनिजी, एकमात्र मनन से बने हुए ही ये तीनों जगत हैं, क्योंकि ये मन के सदृश ही न सत हैं और न असत हैं, यानी मन के सदृश ही सत्व और असत्व से अनिर्वचनीय रूप से बड़े आटोप के साथ उदित हैं, ये मन से अतिरिक्त नहीं हैं। 23 जैसे अज्ञानवश आकाश में द्विचंद्रता का उदय होता है, वैसे ही चित्तरूपी देह की अव्यवभूत लता के तुल्य फैल रही बढ़ीचढ़ी भेदवासना से यह जगत भेद उदित हुआ है। 24 भेदवासना से पदार्थ समूह को देख रहा मन सब जगह घट गर्त वस्त्र आदि को भिन्न भिन्न देखता है। 25 वर्टिकल बार मैं दुबलापतला हूँ, मैं बड़ा दुहखी हूँ, मैं मूर्ख हूँ, इन भावनाओं की तथा इनसे अतिरिक्त अन्यान्य अनेक भावनाओं की भावना कर रहा मन अपने ही विकल्प से आविर्भूत हुई संसारिता को प्राप्त होता है। 26 मन का संसार में आने का क्रम दर्शाकर अब मन की संसार से निवृत्ति का उपाय कहते हैं। मनन मेरा बनावटी रूप है, कारण कि यह मैं मन ही हूँ। इस प्रकार बनावटी रूप के परित्याग से चित्त शांत सनातन ब्रह्मा ही है। कृत्रिम मन रूप का त्याग करने पर अकृत्रिम स्वरूप स्थिति स्वयं अर्थतः प्राप्त है, यह तात्पर्य है। वर्टिकल बार 27 वर्टिकल बार जैसे फैली हुई अनेक लहरों से भरपूर अनेक बड़े बड़े कल्लोलों से शोभित होने वाले तथा दुर्गम रूप स्पंदन होने के कारण स्पंदन रहित विशाल समुद्र में जो जलमय सम स्वच्छ शुद्ध स्वादु शीतल अविनाशी विस्तार युक्त महामहिमाशाली और प्रत्यक्ष है, छोटी तरंग अपने स्वभाव के अनुसार अपने स्वरूप की भावना करती हुई अपने विकल्प से मैं छोटी हूँ ऐसी भावना करती है। बड़ी तरंग अपने स्वभाव से अपने स्वरूप की भावना करती हुई अपने विकल्प से मैं बड़ी हूँ ऐसी भावना करती है। छोटी तरंग पाताल की भावना करती हुई मेरा स्वरूप परिभ्रष्ट हो रहा है यो पतन के भय से अपनी उक्त भावना वश तटभूमि को प्राप्त होती है। उत्पन्न होकर थोड़े समय 702 पेज 27 703 श्री योग वासिष्ठ महारामायण सर्ग 11 के बाद मैं भोग्योग्य जन्म को प्राप्त हुई हूँ ऐसा अभिमान करती हुई भाग्यवश पर्वत की नाई उज्ज्वल मणियों की किरणों से विभूषित होकर दीप्त कांति से शोभा पाती है। मैं भूषित हूँ यों समझकर प्रसन्न होती है। यह अर्थ है 28-33 वर्टिकल बार। उसकी और भी अनेक हर्ष और भय की अवस्थाओं को दिखलाते हैं। चंद्रमा के प्रतिबिंब में उपाधि रूप से स्थित होकर उक्त तरंग अपने को शीतल समझती है। तटवर्ती पर्वत की वनाग्नि के प्रतिबिंब से युक्त वह जलते हुए स्वरूप वाली होकर मैं जल गई हूँ यों समझकर भयभीत होती है और मौन धारण कर कांपती है। समुद्र के तटवर्ती पर्वत के तटों के परों के तुल्य वनवृक्ष जिसमें प्रतिबिंबित हैं ऐसी वह तरंग राज्य प्राप्ति रूप फल वाले कार्याडंबर से मैं कृतार्थ हूँ यों सुशोभित होती है। अपने स्वरूप में घुस रहे चंचल वायु से खूब तहसनहस अतेव चंचल शरीर वाली वही तरंग मैं टुकड़े टुकड़े हो गई हूँ यों रोती हुई सी ध्वनियुक्त होती है। 34-37 वर्टिकल बार दृष्टांत में पूर्वोक्त रीति से आरोप कहकर अपवाद दिखलाते हैं। जल समूह रूप सागर से वे तरंगे पृथक नहीं हैं, इनका न तो सन्मय और न असन्मय कोई एक रूप है और न ह्रस्व दीर्घ आदि गुण उनमें हैं और न उन गुणों में तरंगे ही हैं। 38 वर्टिकल बार तरंगे समुद्र में स्थित नहीं हैं। समुद्र में स्थित नहीं है ऐसा जो कहा गया है वह ठीक नहीं है क्योंकि अधिष्ठान रूप से समुद्र में उनकी सत्ता है। विर्वत रूप से तो प्रतियोगी की सिद्धि न होने से ही उनके अभाव की सिद्धि नहीं होती। तब वे तरंगे क्या हैं? इस शंका पर कहते हैं कि केवल अपने स्वभाव में स्थित संकल्प से कल्प ली गई हैं, यानी परिच्छेदकृत भेद से कल्पित हैं। 39 ये तरंगे नष्ट होकर फिर उत्पन्न होती हैं, उत्पन्न होकर फिर समुद्र में नष्ट होती हैं, परस्पर के सम्मेलन से अत्यंत भेद को प्राप्त नहीं होती हैं। वे एकमात्र जलमय और निर्विकार ही हैं। वैसे ही इस सर्वव्यापक ज्योतिस्वरूप शुद्ध निर्विकार एकमात्र निरंकुश ब्रह्म स्वभाव वाले अतेव ब्रह्मा शब्द से पुकारे जाने वाले परिपूर्ण रूप सर्वशक्ति संपन्न जन्मनाश शून्य परम तत्व में आश्चर्यपूर्ण विचित्र जन्म मरण आदि व्यापारों से चंचल जगत जो उससे पृथक नहीं है पृथक के तुल्य स्थित हैं। विविध विचित्र शक्ति वाला ब्रह्मा ही अपने शरीर में भिन्नता को प्राप्त होता है। 40-43 जैसे जल में अनेक लहरें वृद्धि को प्राप्त होती हैं वैसे ही ब्रह्मा में ब्रह्मा ही जगत रूप से वृद्धि को प्राप्त हुआ है। स्त्री पुरुष और नपुंसक रूप से ब्रह्मा ही परिवर्तित होता है। 44 वर्टिकल बार ब्रह्मा से भिन्न जगत नाम की न तो कोई कल्पना कभी थी न है और न होगी। जगत का ब्रह्मा से रत्ती भर भी भेद नहीं है। 45 वर्टिकल बार यह सब ब्रह्मा ही है जगत एकमात्र ब्रह्मा ही है ऐसी भावना प्रयत्न पूर्वक कीजिए और सबका परित्याग कीजिए। 46 वर्टिकल बार अन्य के परित्याग में उपाय रूप से सबके अधिष्ठान सन्मात्र का बोध कराते हैं। नाना रूप वाली होने पर भी एक रूप वाली अपने सैकड़ों विकृत रूप धारण करने वाली होने पर भी सदा सर्वत्र एक रूप वाली सत्ता पदार्थों में अधिष्ठान रूप से विद्यमान है। 47. यदि कोई शंका करे कि जड़ और अजड़ पदार्थों में अधिष्ठान रूप से विद्यमान सत्ता सदा सर्वत्र एकाकार कैसे हो सकती है, तो इस पर चित्त द्वारा कल्पित जड़ और अजड़ के विकल्पों से सन्मात्र की एकरूपता की क्षति नहीं हो सकती, इस आशय से कहते हैं। पेज 28. श्री योग वासिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण। इस प्रकार पूर्ववर्णित दृष्टांत और दाष्टांतिक की समता अक्षुण्ण रही, ऐसा कहते हैं। चिदाभास के चित्त को प्राप्त होने पर उससे व्याप्त अहंकार को ही आत्म रूप से तथा उससे अतिरिक्त को अनात्म रूप से मान रहा मन अनाध्यात्मिक जड़ है और आध्यात्मिक अजड़ है, ऐसा भेद करता है। यह चित्त की भेद वासना रूपिणी शक्ति यदि अधिष्ठान सन्मात्र से अतिरिक्त मानी जाए तो मिथ्या हो जाएगी, इसलिए वह आत्मा का स्वरूप ही है, इसलिए सत्ता की एक रसता की हानि नहीं है। 48. हे निष्पाप मुनिजी, इससे सिद्ध हुआ कि जैसे पूर्ण सागर ही भांति भांति की लहरों आवर्तों और बुबुदों से विकसित होता है, वैसे ही ब्रह्मा ही विशाल आकार वाले इस जगत रूप से विकसित होता है। 49. जैसे समुद्र के जल में समुद्र का जल विविध प्रकार की गतिविधियों से अपने आप भेद को प्राप्त करता है, वैसे ही आत्मा में आत्मा ही अपने आप ही नाना प्रकार के विचरणों से नानात्व भेद को धारण करता है। 50. वर्टिकल बार जैसे विविध आकार प्रकार की लहरें जल से भिन्न नहीं हैं, वैसे ये समस्त कल्पनाएं परमात्मा से भिन्न नहीं हैं। 51. जैसे एक बीज में शाखा फूल लता पत्ते फल कली की स्थिति है, वैसे ही परमात्मा में सदा सर्वशक्तिता विद्यमान है। 52. परिणामवाद के दृष्टांतों से ब्रह्मा से जगत की अभिन्नता का उत्पादन कर अब विवर्तवाद में प्रसिद्ध दृष्टांत से भी ब्रह्मजगत के अभेद का उत्पादन करते हैं। जैसे तेज धूप में विचित्र वर्णता दिखाई देती है, वैसे ही परमात्मा में सत्सन्मयी विचित्र शक्तिता है। 53. जैसे एक रंग के मेघ से रंग बिरंग के इंद्रधनुष की उत्पत्ति होती है, वैसे ही विचित्रतारहित कल्याणमय परमात्मा से विचित्र रूप वाली यह जगत स्थिति उत्पन्न होती है। 54. वर्टिकल बार चेतन से अचेतन की उत्पत्ति में भी परिणामवाद और विवर्तवाद इन दोनों वादों के अनुरूप दो दृष्टांत कहते हैं। जैसे चेतन मकड़ी से अचेतन मकड़ी के जाले की उत्पत्ति होती है और जैसे चेतन पुरुष से स्वप्न के रथ आदि उदित होते हैं, वैसे ही अजड़ परमात्मा से जड़ता की भावनावश जड़ता उदित होती है। 55. वर्टिकल बार यदि कोई शंका करे कि जब चित का एक रूप है तब उसके कार्यभूत अचित में भेद कैसे सिद्ध हुआ, इस पर कहते हैं। जैसे रेशम का कीड़ा अपने बंधन के लिए तंतुओं का लच्छा फैलाता है, वैसे ही आत्मा अपने बंधन के लिए अपनी इच्छानुसार अचित चित्त की वासना की विचित्रता का विस्तार करता है। 56. वर्टिकल बार हे ब्राह्मण, जैसे रेशम का कीड़ा तंतुजाल की रचना कर अपने कठिन बंधन की स्वयं रचना करता है, वैसे ही यह आत्मा अपनी इच्छा से अपने स्वरूप की विस्मृति की भावना कर अपने कठिन बंधन की सृष्टि करता है। 57. वर्टिकल बार जैसे हाथी अपने बंधन स्तंभ से छुटकारा पाता है, वैसे ही आत्मा अपनी इच्छा से अपने पूर्ण स्वरूप का अनुभव कर संसार से मुक्त होता है। 58. वर्टिकल बार आत्मा सदा जैसी भावना करता है स्वयं वैसा हो जाता है और महान होता हुआ भी मन की शक्ति से वैसा पूर्ण हो जाता है। 59. जैसे वर्षा ऋतु का विपुल कोहरा संपूर्ण आकाश को अपने रूप में रंग देता है, वैसे ही भावित शक्ति वासना व्यापक आत्मा को एक क्षण में अपने रूप को प्राप्त कर देती है। 60 वर्टिकल बार जैसे 6 ऋतुओं में जो ऋतु जिस समय रहती है उस समय वृक्ष तन्मय हो जाता है, वैसे ही जो शक्ति 704 पेज 29 सर्ग 11 श्री योग वासिष्ठ महारामायण उदित होती है, आत्मा शीघ्र तन्मय बन जाता है। 61 यह बंध और मोक्ष की कल्पना अज्ञ की दृष्टि से है, तत्वदृष्टि से तो उनकी संभावना ही नहीं है, ऐसा कहते हैं। जो लोक में मोक्ष कहा जाता है वह परमात्मा का मोक्ष नहीं है और बंधन भी आत्मा का बंधन नहीं है। न मालूम ये बंधन मोक्ष दृष्टिया लोक में कहाँ से टपकी, अर्थात बंधन मोक्ष की कथा ही नहीं है। 62 वर्टिकल बार वास्तव में न तो मोक्ष है और न बंधन है, फिर भी यह आत्मा बंधन मोक्षरूप विकारों से युक्त सा भ्रांति से प्रतीत होता है, क्योंकि इसका नित्य पूर्ण परमात्मरूप अनित्य अविद्याजनित भोक्ता भोग्य आदि भाव से तिरोहित है, वही मायामय जगत है। 63 इस अखंड आत्मा ने जब भी चित्त की कल्पना की उसी समय जैसे रेशम के कीड़े को रेशम के तंतु लपेट लेते हैं, वैसे ही इसको चित्त ने लपेट लिया यानी बांध दिया। 64 परस्पर मिलते जुलते रूप वाली सर्वथा विकल्पित आकार वाली ये करोड़ों मन की शक्तियां इस परमात्मा से ही उत्पन्न हुई है। 65 वर्टिकल बार जैसे समुद्र से उत्पन्न हुई और समुद्र में ही विद्यमान तरंगे समुद्र से पृथक सी प्रतीत होती हैं, और जैसे चंद्रमा से आविर्भूत और चंद्रमा में स्थित किरणें चंद्रमा से पृथक सी स्थित रहती हैं, वैसे ही ये मन की शक्ति रूप सृष्टिया परमात्मा से उत्पन्न हैं और उसी में स्थित हैं, फिर भी पृथक सी प्रतीत होती हैं। 66 कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों के भेद अथवा तामस और सात्विक भेद से सृष्टि विभाग को कहने के लिए यहाँ पर क्रमशः 2 दृष्टांत दिए गए हैं, यह समझना चाहिए। मुख्य और अमुख्य बंधन रूप उपाधि वाले जीव रूप संविद भेदों को ही नाम रूप क्रिया के वैचित्र्य से विस्तार पूर्वक दर्शाने के लिए भूमिका रचते हैं। इस स्पंदमय विशाल परमात्मरूप महासागर में जिसमें चैतन्य ही जल है और जिसका विशाल आकार है एवं एकमात्र चिद्रस से जो सुशोभित होता है, कोई स्थिर जीव नामक संवित भेद ब्रह्मा विष्णु हुए हैं, कोई रुद्रत्व को प्राप्त हुए हैं, कोई कोई पुरुषत्व को प्राप्त हुए हैं और कोई देवत्व को प्राप्त हुए हैं। 67-68 अपने स्वभाव से जिन्होंने अपने स्वरूप की कल्पना की है, ऐसी कोई ये लहरें यम महेंद्र सूर्य अग्नि कुबेर आदि रूप से स्फुरित होती हैं। चंचल वृत्ति वाली ये लहरियां आपस में एक दूसरे का विनाश करती हैं, स्वोचित व्यवहार करती हैं और अपना स्वरूप बनाए रखती हैं। किन्नर गंधर्व विद्याधर देव आदि कोई लहरियां ऊपर को उठती हैं और कोई नीचे गिरती हैं, कोई कुछ स्थिर आकार वाली है जैसे कि ब्रह्मा आदि, और कुछ उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाती है जैसे देवता मनुष्य आदि। 1-31-2 महासागर में जल के बुबुदों की तरह कृमि कीट पतंग सर्प गाय मच्छर अजगर आदि कोई जीव संवित इस चैतन्य रूपी महासागर में अत्यल्प समय के लिए स्फुरित होती है। 69 वर्टिकल बार पर्वत के कुंजों में तथा समुद्र की तीर भूमि के वन में वृक्ष लता आदि के तुल्य चंचल कोई मनुष्य मृग गीध सियार आदि रूप वाली जीव संवित कुछ समय के लिए आविर्भूत होती हैं। 70 वर्टिकल बार इन जीव संविदों में किन्हीं की आयु बहुत लंबी है, कोई बहुत थोड़े दिनों तक जीवित रहती हैं, किन्हीं की शरीर कल्पना विशाल है, किन्हीं का शरीर अत्यंत तुच्छ है। इस संसार रूपी स्वप्न में कोई अपने चिरस्थायित्व की भावना करती हैं, कोई 705 पेज 30 श्री योग वासिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण दृढ़ विकल्पों से मोहित होकर जगत को स्थिर समझती हैं। कुछ दीनता आदि दोषों से आक्रांत होकर अपने जीवन की अत्यंत अल्पता की भावना करती हैं। मैं दुबला हूँ, अत्यंत दुःखी हूँ और अत्यंत मूढ़ हूँ। इस तरह दुःखों से परवश होकर कोई जीव स्थावरता को प्राप्त हुए हैं, कोई देवत्व को प्राप्त हुए हैं, कोई पुरुषता को प्राप्त हुए हैं और कोई मोहसागरता को प्राप्त हुए हैं। 71-74 वर्टिकल बार सागर से उत्पन्न हुई लहरी के समान चंचल कुछ जीव, जिनका कि मनन दूसरा नाम है, ब्रह्मरूपी सागर से उत्पन्न हुए हैं। उनमें विशाल शरीर वाले कुछ तो सैकड़ों कल्प तक जगत में रहते हैं और कुछ ज्ञानरूपी अमृत से पूर्ण होने के कारण चंद्रमा के तुल्य स्वच्छ होकर स्वरूपस्थिति रूप मोक्ष को प्राप्त होते हैं। 75 वर्टिकल बार 11वां सर्ग समाप्त।